Muradiye'ye inince ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sordum, tarif ettiler, bulunduğum yere yakınmış, yürüyerek gittim. Nihayet bundan sonraki çalışma hayatımı önceden kestiremediğim bir zamana kadar sürdüreceğim yeni mekanıma gelmiştim. İlçe hizmet binası eski bir ilkokuldan dönüştürülmüş, dışarıdan bakılınca eski olduğu kadar bakımsız hali de dikkat çekiyor ve pek kullanışlı olmadığı izlenimini veriyor. İki kattan ibaret olan binanın zemin kattaki bölümleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldız Hizmetlerine, üst katı da birkaç yatak kapasitesi olan öğretmenevi hizmetleri için tahsis edilmiş. Bir duvarla çevrili genişçe bir bahçesi var, duvar boyunca belirli aralıklarla dikilmiş kavak ağaçları ile bahçe içerisinde belirli aralıklarla kamelyalar ve kamelyalar içinde de masalar var. Güneşli bir Haziran gününün öğle saatleri hava güzel, masaların çoğu dolu, bahçe oldukça kalabalık, kimi sohbet ediyor, kimi yemek yiyor veya bir şeyler içiyor. Elimdeki eşyaları bir kenara bırakıp ortalarda boş görünen bir kamelyadaki masaya oturdum.